الباب الرابع والسبعون باب الحلم والأنات والرفق بردباری سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام لینے کا بیان والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی نے فرمایا اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اور اللہ تعالی نے فرمایا عفو درگزر کو اختیار کر نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نیز فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہو، تب وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو ایسے ہو جائے گا گویا کہ وہ گہرا دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، اور انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق يحب الرفق في الامر كله متفق عليه حضرت عائشة رضی اللہ عنها سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے بخاری و مسلم وعنها رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا مسلم وعنها رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ رواه البخاري۔ السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو الممتلئة ماء كذلك الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، پس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اسے زد و کوب کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بخاری۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔ بخاری و مسلم۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله۔ رواه مسلم۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار اپنی بات دہرائی، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری۔ وعن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو يعلى شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ مسلم۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما۔ ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا، یعنی حرام کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ انتقام لیتے، یعنی اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مؤاخذہ فرماتے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل۔ رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نرم خو ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے۔